modele alternatywne, spojrzymy na glebę jako jeden z najważniejszych ekosystemów oraz najbardziej zaniedbywanych. Agnieszka Obszańska. Lub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Środa, 22 dzień maja, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Wpływy rosyjskie i białoruskie, ich zbadaniem zajmie się powołana przez premiera komisja. Tomasz Szmyt ścigany czerwoną notą Interpolu. Policja ma już wniosek prokuratury. Nagroda za Kairos. Międzynarodowy Booker trafi do powieści z Niemiec. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wysłuchać informacji szefa MON-u o stanie bezpieczeństwa państwa. Wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że 3 kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z próbami sabotażu i dywersji. Wcześniej mówił o 9 zatrzymanych osobach. Przekazał też informacje dotyczące pożaru centrum handlowego przy ulicy Marywińskiej w Warszawie. Szef rządu zapewniał, że służby pracują bardzo wydajnie, jeśli chodzi o próby sabotażu i dywersji na terenie Polski i w państwach sąsiednich na Litwie i Łotwie. Donald Tusk nie wykluczył, że z pożarem centrum handlowego w Warszawie mają związek służby rosyjskie. Ale sprawdzamy wątki. One są dość prawdopodobne, że służby rosyjskie miały także coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywińskiej. I postępowanie w tej kwestii trwa. Premier powiedział, że rząd nie ma wątpliwości, iż aktywność rosyjskich służb współpracujących z białoruskimi jest duża. Apelował jednak, by w tych sprawach nie spekulować. Zaznaczył, że będzie przekazywał na bieżąco te informacje, które będzie mogła poznać opinia publiczna. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier wydał zarządzenie o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Obejmie ona lata 2004-2024. Na jej czele stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Wstępny raport z prac komisji ma być gotowy latem. Tymczasem policja ma już wniosek prokuratury o ściganie Tomasza Szmita czerwoną notą Interpolu. Szmit, będąc jeszcze sędzią, wyjechał na Białoruś, gdzie zrzekł się urzędu i, jak stwierdził, poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Dokument do Interpolu jest jeszcze weryfikowany i tłumaczony, mówi rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Ten wniosek trafia do bazy Interpolu i tam w ciągu 30 dni taki wniosek podlega procedurze weryfikacyjnej i dopiero po tym ta czerwona nota zostaje upubliczniona. Z przekazanych mi przez policjantów informacji wynika, że taka procedura, jeśli chodzi o wprowadzenie do bazy Interpolu, trwa do 30 dni. Wystawienie czerwonej noty spowoduje, że informacje o poszukiwaniach Tomasza Szmita dotrze do służb 196 państw należących do Interpolu. W organizacji zrzeszone są również Białoruś i Rosja. Szefowa Komisji Europejskiej opowiedziała się za wspólną obroną powietrzną finansowaną z unijnych pieniędzy. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas debaty kandydatów na najwyższe stanowisko w Komisji. Von der Leyen ubiega się o drugą kadencję. Słowa dotyczące obrony powietrznej wpisują się w polską inicjatywę projektu Europejskiej Żelaznej Kopuły, czyli Paneuropejskiej Obrony Powietrznej, którym Warszawa chce zainteresować władze Unii. Szefowa Komisji podkreśliła, że decyzje w tej sprawie są niezbędne w związku z powrotem do Europy konwencjonalnej wojny. Musimy więc przygotować naszą obronę powietrzną i musimy przygotować na to nasze siły lądowe. Pytanie brzmi zatem, co chcemy zrobić na wspólnym europejskim poziomie. Ja na przykład opowiadam się za tym, by tarcza ochrony powietrznej była wspólnym projektem europejskim. Szefowa komisji zaznaczyła, że jeżeli byłaby zgoda na taki projekt, to musi być zapewnione odpowiednie finansowanie albo ze składek krajów członkowskich, albo z zasobów własnych Unii, czyli ceł albo podatków. Międzynarodowy Booker dla powieści z Niemiec. Nagrodę literacką zdobyła Jenny Eppenbeck za książkę Kairos. To opowieść o romansie studentki i liczącego sobie ponad 50 lat pisarza. Rozgrywa się w schyłkowym okresie istnienia NRD. Laureatka nie kryła zaskoczenia. Nie pomyślałam nawet o przygotowaniu porządnej przemowy. Jestem zaskoczona. Jak wiecie, na krótkiej liście znalazło się 6 książek i każda jest dobra. Krótka lista tytułów, spośród których jury wyłoniło zwycięzcę, składała się z 6 pozycji w językach hiszpańskim, niemieckim, szwedzkim, koreańskim, niderlandzkim i portugalskim. Ćwierć wieku temu w zachodnim Londynie spotkali się Anna i William. Tyle lat mija od czasu premiery jednej z najsłynniejszych komedii wszechczasów, Notting Hill. A w tytułowej dzielnicy zachodniego Londynu był nasz korespondent. Słynne niebieskie drzwi nadal przyciągają turystów. Hi. Oglądałam już mnóstwo razy i zawsze z wielkim sentymentem. Myślę, że moje wnuki, jak będą oglądać ten film, na to będą miały... Je. Znaczy to będzie obowiązkowa pozycja. Krótki spacer i już jesteśmy przy słynnej księgarni. Filmową odtworzono wprawdzie w studiu, ale na wzór tej, nieopodal Portobello Road. W zeszłym roku mieliśmy tu 4 oświadczyny. Dostaliśmy na przykład mail z południowej Afryki. Chłopak napisał, że przylatuje do Londynu z dziewczyną, a Notting Hill to jej ulubiony film. Chciał się więc tu oświadczyć. Oczywiście, że się zgodziliśmy. Mówi mi James Maylin, szef księgarni. Z deszczowego Notting Hill, Adam Dąbrowski. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie okresami małe. Spodziewajmy się przelotnego deszczu oraz burz z gradem, głównie na zachodzie i południu kraju. Słabe burze możliwe również na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i zachodzie do około 27 stopni na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunku wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w środę. Bez zbędnej zwłoki zaczynamy audycję poranną w Trójce. Najważniejsze liczby to 22 i 7 trójek, czyli numer telefonu do Państwa dyspozycji. Proszę też zapamiętać lub zanotować nasz adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy. And Jest 11 minut po 6, mamy 22 dzień maja, czyli Dzień Praw Zwierząt. I to będzie dziś główny motyw naszej porannej audycji. Między innymi dziennikarze Trójki opowiedzą o swoich pupilach. One różnią się troszeczkę charakterem, ponieważ jeden jest, powiedzmy, że wychowany w domu i pozwala sobie na więcej, a drugi jest kotem, który przeszedł bardzo dużo. Ale przyjrzymy się dziś też kwestii praw zwierząt od strony legislacyjnej, tej poważniejszej. No, ważny to temat i na pewno będzie dziś powracać. Powiemy także o piciu wody lub nie piciu, bo jak się okazuje, Polacy wcale chętnie po czystą wodę nie sięgają. Statystyczny Polak wypija około 1,6 litra płynów, ogólnie płynów dziennie. Płyny, czyli tutaj mam na myśli zarówno wodę, ale też herbatę, kawę, soki, zupę i też część płynów, które pozyskujemy na przykład z jedzenia owoców. Ale nie możemy powiedzieć o tym, że to nam może zastąpić wodę. Tematy technologiczne oczywiście obecne w porannej audycji. Dziś o internecie 6G. Te sieci mają pozwolić na to, żeby to popularne ostatnio AI jeszcze bliżej rozumiało i bliżej pomagało w codziennych czynnościach. Ale nie tylko ciekawostki pojawią się w porannej audycji. Jeden poważny temat, czyli prawa zwierząt, już zapowiedziałem. Powiemy też o jeszcze jednym ważnym temacie, a mianowicie o alkoholu w sporcie po głośnej sprawie Jacka Góralskiego, to z minionego weekendu. Tak szykuje się plan porannej audycji w Trójce, oczywiście z rozmową polityczną Renaty Groch, halo, o 8:13. A teraz mamy 12 i prawie 13 minut po 6, a w Trójce Mike Snow i Animal. Dreaming now I'm supposed to fill it up with something, something. jak ci się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Szum Kaśki Sechackiej, czyli numer jeden pierwszej trójki naszej listy przebojów z ostatniego piątkowego notowania. Głosować, więc wpływać na kolejność kolejnego zestawienia mogą Państwo do pojutrza, do południa. Zapraszamy na naszą trójkową stronę internetową. Ale mogą też Państwo wpłynąć na muzyczny układ porannej audycji w środę. A czemu nie? Proszę zgłaszać muzyczne propozycje u Staszka Perzyny, czyli pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Coś na pewno wybierzemy wspólnymi siłami i w tej porannej audycji zagramy. Przegląd prasy. Przegląd prasy, bo mamy już 20 minut po godzinie 6, a to nowa pora tego punktu programu w porannej audycji. Zaczęliśmy w poniedziałek i chyba będziemy się tego trzymali. A zaczynamy od portalu Rzeczpospolita.pl, czyli rp.pl, a ten pisze o aferze wokół czatu GPT. Scarlett Johansson oskarża firmę o kradzież głosu. Czy sztuczna inteligencja może mówić naszym głosem i to bez naszej wiedzy? Odpowiedź na to pytanie poznała właśnie znana aktorka. Jak ujawniła w mediach społecznościowych, twórcy czatu GPT mimo braku jej zgody wykorzystali głos jej, czyli gwiazdy Hollywood, w swoim bocie. Scarlett Johansson zamieściła w sieci wpis, w którym ujawnia, że kilka miesięcy temu dostała zapytanie bezpośrednio od Sama Altmana, prezesa OpenAI, czy nie zechciałaby użyczyć swojego głosu popularnemu chatbotowi. Mimo argumentów Altmana Johansson odmówiła, ale to, jak się później okazało, nie przeszkodziło OpenAI w wykorzystaniu głosu aktorki. Bota mówiącego jak Johansson nazwano Sky. No i 9 miesięcy po odmowie rodzina i znajomi zwrócili jej uwagę, że właśnie opublikowane demo bota Sky brzmi bardzo podobnie do niej. No i zdaniem Johansson w zasadzie różnicy nie było żadnej. Altman co prawda raz jeszcze próbował zdobyć zgodę gwiazdy, ale zrobił to na 2 dni przed premierą Sky. Aktorka nie kryje więc oburzenia, bo miał to zrobić w momencie, gdy bot i tak był już gotowy. Johansson wskazuje przy tym, że Altman wybrał ją nie przez przypadek, a kierował się jej udziałem w filmie Her z 2013 roku. Ta produkcja opowiada o mężczyźnie nawiązującym relacje z asystentem AI, któremu głosu właśnie w tym filmie użyczyła Scarlett Johansson. Skończyło się na tym, że Johansson musiała prosić o interwencję prawników, a gdy ci zapukali do OpenAI, głos Sky momentalnie zniknął z palety asystentów czatu GPT. Na razie nie wiadomo, czy adwokaci gwiazdy będą domagali się odszkodowania. W każdym razie sam Altman już zapewnia, że głosy sztucznej inteligencji nie powinny celowo naśladować charakterystycznych głosów celebrytów. Polaków no, szybko się zorientował. Na oficjalnym blogu firmowym pojawił się za to post, w którym OpenAI podkreśla, że Sky nie jest imitacją głosu Scarlett Johansson wcale, ale należy do innej profesjonalnej aktorki, no tylko której tego już nie podali. Polacy mają być lepiej chronieni przed letnią zmorą wypoczywających nad morzem czy jeziorem. Padła propozycja o rozszerzenia alertu RCB o nowe ostrzeżenie. To treść artykułu na portalu Spiders Web. Polacy od kilku dni otrzymują już SMS-y z ostrzeżeniami o burzy, wichurze czy zagrożeniu pożarowym, bo takie niosą za sobą te ciepłe, majowe dni. Ale Stowarzyszenie Czyste Pomorze uważa, że alert RCB powinien informować turystów oraz mieszkańców również o sinicach. No, te regularne, to jest regularne utrapienie przebywających nad morzem, jeziorem czy ogólnie nad wodą. Sinice są groźne dla zdrowia ludzi, a Morze Bałtyckie szybko się ociepla, do tego dochodzą zanieczyszczenia, więc sinice mają idealne warunki do rozkwitu. Wniosek o rozszerzenie alertów o sinice został już złożony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Argumenty są logiczne, zwłaszcza ten, że alert RCB wysyłany jest do osób przebywających na konkretnym obszarze geograficznym, więc informacji o sinicach nie otrzymywaliby na przykład Polacy przebywający w danym momencie, no chociażby w Lublinie. Na decyzję Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jeszcze trzeba poczekać, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie może wzrosnąć częstotliwość sygnałów ostrzegawczych w SMS-ach, a to dlatego, że te miałyby trafiać do naszych telefonów także przy ostrzeżeniach IMGW pierwszego stopnia, nie tylko jak do tej pory od drugiego wzwyż. Tu dodam, że sporo ponad pół Polski, tak na południowy zachód od linii Koszalin, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin, na południowy zachód od tej linii ostrzegane jest dziś przez IMGW o możliwych burzach. Środkowy pas tego rejonu znajduje się pod ostrzeżeniem drugiego stopnia. No i jeszcze przyjemne wieści z portalu polskieradio24.pl. Wielki triumf szarlotki. Zdeklasowała konkurencję w prestiżowym konkursie. Okazuje się, że polska szarlotka zdeklasowała konkurencję i zdaniem czytelników portalu Taste Atlas jest najlepszym słodkim ciastem świata. Przebiła m.in. desery z Belgii, Grecji czy Stanów Zjednoczonych. Dostała 4,4 punktu na 5 możliwych. No i to jest zdecydowanie pierwsze miejsce. Portal Taste Atlas podkreśla, że szarlotkę można zjeść w większości restauracji i że w odróżnieniu od amerykańskiej wersji polski placek nie jest przesadnie słodki. No czyli tak jak z tortem, dobry taki, nie za słodki. Doskonale znana wszystkim Polakom szarlotka to wariacja na temat francuskiego deseru Charlotte Russe, czyli obłożonego biszkoptami owocowego torciku z bawarskim kremem śmietankowym. Oryginalna receptura została przygotowana przez francuskiego mistrza kuchni Marie Antoine Carema na początku XIX wieku, specjalnie dla Aleksandra I, cara Rosji, a nazwa szarlotka to na cześć księżniczki pruskiej Charlotty Hohenzollern, przyszłej żony brata cara Rosji Aleksandra I, Mikołaja. Internauci czytający Taste Atlas wysoko oceniają także inne polskie wypieki, na przykład tradycyjny sernik znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu deserów serowych konkretnie. No pytanie, czy głosowało więcej fanów w wersji z rodzynkami, czy bez? You got my body and my spirit. Winter, spring, summer. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Kazło. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka, to Allegro. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. Na wskrócie serwisu Trójki Michał Przerwa. Policja ma już wniosek prokuratury o ściganie Tomasza Schmidta czerwoną notą Interpolu. Były sędzia jest poszukiwany w związku z zarzutami szpiegostwa. Wystawienie noty spowoduje, że informacja o poszukiwaniach Schmidta dotrze do służb 196 państw należących do Interpolu. W organizacji zrzeszone są również Białoruś i Rosja. Wobec kolejnych oburzających doniesień medialnych prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu Grzegorza Tobiszowskiego. W prawach członka partii wystąpił do rzecznika dyscypliny z wnioskiem zmierzającym do jego wykluczenia ze struktur. To komunikat rzecznika partii. Onet napisał, że były wiceminister energii i europoseł Grzegorz Tobiszowski znęcał się nad partnerką. Portal przytacza zapisy rozmowy, w której polityk PiS w wulgarny sposób obrażał swoją partnerkę oraz jej dzieci. Tobiszowski miał się też dopuścić rękoczynów. Jedna osoba zmarła, a ponad 70 zostało rannych w wyniku gwałtownych turbulencji podczas lotu z Londynu do Singapuru. Na pokładzie Boeinga było 211 pasażerów i 18 członków załogi. Linie lotnicze poinformowały, że maszyna znalazła się w strefie ekstremalnych turbulencji, gdy przelatywała nad Birmą. Pilot zgłosił nagły wypadek medyczny. Samolot został skierowany do Bangkoku. Alerty RCBA, konkretnie ostrzeżenia przed burzami, obowiązują w zasadzie w całej zachodniej, centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. Proszę dziś uważać na burze w tych miejscach, choć te mniej gwałtowne możliwe będą też na północnym wschodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 24 stopni na północnym wschodzie i zachodzie do nawet 27 na pozostałym obszarze. Chłodniej tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem od 18 do 20 stopni, ale już w tej chwili w zasadzie w całej kraju mamy od 16 do 20. 28 minut pozostało do godziny 7. Teraz w Trójce Pet Shop Boys. Always on my mind. Quite as good as I should. 24 minuty pozostały do godziny 7. No tak myśleliśmy, że może w tym miejscu zagramy utwór, który wybierzemy wspólnie ze słuchaczami, ale na razie propozycji bardzo mało. Proszę Państwa, proszę dzwonić 2 2 7 3 i proponować nam utwór. Może dziś niech to będzie piosenka, która dobrze otworzy ten dzień, która doda nam dodatkowo jeszcze energii w środku tygodnia w takim być może lekko kryzysowym momencie. Co Państwo na to? 2 2 7 3. Czekamy na propozycje. Got the lips, got the legs. I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of pain. I've been bad. Czekając na Państwa propozycje energetycznych utworów, takich pomagających walczyć z środowym, lekkim, porannym kryzysem, otwieram poważny temat, ale takich się w porannej audycji nie boimy. W poniedziałek w mediach, głównie sportowych, głośno zrobiło się o filmiku z udziałem piłkarza Jacka Góralskiego. Były reprezentant Polski gra obecnie w Wieczystej Kraków, a ta wywalczyła awans do drugiej ligi, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy, a Góralski ten wielki sukces świętował w szatni, wychylając duszkiem butelkę wódki. Dla nas to okazja, by przyjrzeć się obecności alkoholu w polskim sporcie, no ale także w codzienności rodaków, bo te tematy są bez wątpienia połączone. Krzysztof Łuniewski. Tak sprawę komentuje piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. Jak zobaczyłem ten filmik, to tak zrobiło mi się po ludzku przykro. Pomyślałem sobie, że straszny głupta z tego Jacka Góralskiego, bo przecież i reprezentant, i człowiek, który był na Mundialu w 2018, grał w kadrze. Jednak ludzie na niego patrzą jak na byłego kadrowicza, reprezentanta Polski, a tutaj facet przechyla i wypija tam flaszkę do dna, tak jakby nie wiedział, że alkoholizm w Polsce to jest ciężka choroba i promowanie takich postaw, pokazanie, że zobaczcie, jaki jestem twardy, umiem obalić pół basa na raz i jestem wielki. W podobnym tonie wypowiada się komentator Canal Plus Sport, były zawodnik Legii Warszawa Rafał Dębiński. Trudno nie być zdegustowanym, chociaż oczywiście Jacek bije przede wszystkim w siebie tym, co pokazał. Natomiast ja też się martwię, że to ogólnie bardzo źle wpływa na wizerunek polskiego piłkarza. Naprawdę proszę mi wierzyć, że dzisiaj piłkarz bardzo o siebie dba, przeważnie. Dba o to, co je, kiedy je, jak śpi, często oprócz treningów normalnych, trenuje dodatkowo, więc robi wiele, by odnieść sukces w swojej pasji. To prawda, a propos piłkarzy oddanych pasji, nie możemy jednak zapominać, jakim problemem w naszym kraju jest alkoholizm. Dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej od lat bada ten problem i nie owija w bawełnę. To, że chorujemy, to, że umieramy, to, że rozpadają się rodziny, to, że są samobójstwa, to, że prokurator działa, to, że sądy muszą działać, to, że domy dziecka działają, to, że pomoc społeczna, to wszystko jest ogromny koszt społeczny w tym zakresie. Warto, żeście Państwo usłyszeli dwie liczby. Łączna wartość kosztów społeczno-ekonomicznych, drodzy Państwo, wynikających ze spożycia alkoholu w Polsce wynosi 93 miliardy złotych. To trzeba by było teraz przenieść do wartości bieżącej w ciągu 2 lat, biorąc pod uwagę inflację. No to Państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić, że to jest wartość już dzisiaj rzędu 120, może nawet 130 miliardów, czyli 20 miliardów minimum euro. To tak dla wyobrażenia, jak Państwo sobie porównujecie różnego rodzaju transfery europejskie, z których się cieszymy. I teraz uwaga, co stanowi 3,45% PKB. To jest, drodzy Państwo, rocznie skala kosztów, które generujemy, więc twierdzenie, że ci, którzy piją, ponoszą koszty później przez akcyzę związaną właśnie ze spożyciem, jest totalną nieprawdą. My jako społeczeństwo, drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy pijani i wszyscy ponosimy koszty spożywania alkoholu. Gdyby ktoś się obruszał, nie wierzył panu doktorowi, ten służy niezbitymi dowodami badawczymi, chętnie się nimi dzieli. W Polsce najwięcej czystego alkoholu przyjmujemy w piwie. Reklama tego alkoholu jest wszechobecna i mocno związana ze sportem. Stadiony, szkółki piłkarskie, 7-8-latkowie, którzy grają, uczą się tych początkowych swoich umiejętności sportowych w przestrzeni zalanej reklamą piwa. Kto reklamuje piwo? Reklamuje pan Kleks. Pan Kleks, przepraszam najmocniej, pan Frączewski. Pan Kleks to bohater naszej popkultury. Kibice piłki doskonale kojarzą za to tych panów. Ja to widzę tak. Zaczynamy od bramkarza, gramy krótkim podaniem i tu już jest odwaga. I mamy sytuację. Maci. A nie lepiej po naszemu? To znana reklama piwa promowanego przez Mateusza Borka i Dariusza Szpakowskiego. Dodajmy, mamy tu do czynienia z reklamą piwa z alkoholem. W reklamę bezalkoholowego zaangażowane są inne postacie dobrze znane ze świata sportu. Krzysztof Hołowczyc i Adam Małysz. Czy reklama piwa bezalkoholowego wywołuje u pana, pani skojarzenie z piwem alkoholowym? Drodzy Państwo, 14,9, czyli prawie 15%, zdecydowanie tak, blisko 35% raczej tak. Zobaczcie Państwo, dla 50% społeczeństwa można bić bezalkoholowym i wpajać wam, że będziecie pić alkoholowe. Kończymy relację innymi niepodważalnymi danymi. Dr Katarzyna Obłonkowskiej z Instytutu Nowej Europy, współautorki raportów, o których mówił dr Bartoszewicz. 80% z nas, dorosłych Polaków, kojarzy piwo z relaksem i wypoczynkiem. Z udanym spotkaniem towarzyskim 70%. Przyjaźnią, miłością 30% z nas, 26% z rodziną, 24% ze sportem. I tu postawimy kropkę. Komentarz jest zbędny. Think about you and me, but today I see. options clearly in Hollywood laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. Tak coś podejrzewam, że nie tylko ja mam dziś lekką potrzebę muzycznego wsparcia o poranku w środku tygodnia, w takim momencie środowego przesilenia. No i państwo oczywiście zgłaszają propozycje takiego muzycznego wsparcia. Pojawiło się ich już całkiem sporo. Ja uważam, że na dzisiejszy poranek to najlepsza byłaby piosenka, jakbym mógł zaproponować zespołu Sorry Boys i Roberta Gawlińskiego Dzień Dobry, bo to jest taki optymistyczny utwór, że przy tym dzień nie może być zmarnowany. Oczywiście, my także mówimy dzień dobry. Co jeszcze mamy w propozycjach? Tak, jadę do pracy, marzę o tym, aby w kochanej trójeczce usłyszeć rano piosenkę grupy W Czasy. Tyle słów chciałem ci powiedzieć. No to jest bardzo ciekawa propozycja. Proszę z nią także do nas wracać, ale mamy jeszcze jedną niezwykle atrakcyjną. A puścicie mi Charlie XCX 360. Ta piosenka dopiero wyszła, jest super. To jest nowość, dlatego puścimy, bo ja też chętnie ją poznam. Fashion, so stylish. that street. I'm everywhere, I'm so Julia. Mówiliśmy o wybryku piłkarza Jacka Góralskiego, wychylającego duszkiem butelkę wódki w ramach świętowania spektakularnego sukcesu awansu do drugiej ligi piłkarskiej. No i państwo ten temat komentują. Tak walczymy z tym alkoholizmem, że gdzie nie wejdę, gdzie nie wjadę, gdzie nie podejdę do kasy, to zawsze z przodu mam co? Małpki, stacja, sklep, wszędzie, flaszka. Malutka, taka na drogę, żebym czasami nie zapomniał może. To być może wcale tak bardzo z tym alkoholizmem nie walczymy, albo nie wszyscy. Może nie ci, którzy mają możliwość walczyć, walczą w sposób odpowiedni. Proszę też takie pytanie sobie w tej sytuacji zadać. My dzisiaj będziemy pytali o prawa zwierząt w programie trzecim Polskiego Radia, bo dziś mamy Dzień Praw Zwierząt właśnie. Dziś będzie dzień wyjątkowy także na Wiejskiej. To szczegóły zdradzimy po godzinie 7, ale na razie chcemy opowiedzieć państwu trochę o tym, jak zwierzęta się mają w domach naszych trójkowych dziennikarzy. No posłuchajmy między innymi o basterze Agnieszki Opszańskiej. Nie podnoszą łapy w głosowaniu, natomiast mają bardzo dużo do powiedzenia. Trochę się słuchamy. Ja wypowiadam swoje zdanie, na przykład jeżeli jest w drzwi drapanie, że tak zrymuje. Potem Baster, fantastyczny psi przyjaciel, wyraża swoje zdanie na temat tego, że kocha drapać. No i gdzieś spotykamy się pomiędzy. Nie zawsze spotykamy się, ale Baster jest przesłodkim, fantastycznym psem, z którym naprawdę da się dogadać. No właśnie, trzeba się dogadywać, nawet jeśli te relacje momentami bywają kolorowe. Takie mogą być też te z kotami. Zwierzaki są najbardziej uprzywilejowane. Mój tata stara się jeszcze je dyscyplinować, ale zaczyna się powoli poddawać i tutaj doprecyzuję, że to są dwa koty. No, moja mama oczywiście je rozpieszcza, daje im jeść z talerza, chociaż też one różnią się troszeczkę charakterem, ponieważ jeden jest, powiedzmy, że wychowany w domu i pozwala sobie na więcej, a drugi jest kotem, który przeszedł bardzo dużo, ledwo został odratowany, więc on raczej podchodzi do wszystkiego z taką bardzo dużą wdzięcznością i ciepłem. Michał Kowarski opowiadał o kotach w swoim rodzinnym domu. To ciepło, to jest chyba to, co nam się ze zwierzętami, tymi pupilami, tymi domowymi towarzyszami kojarzy najbardziej. A z czym się kojarzą zwierzęta domowe Michałowi Nogasiowi, to jeszcze jego przykład. Po pierwsze, w moim domu suka, heca, jamniczka nie jest naszym psem, tylko jest psem, który mieszka z nami, więc jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Jakie ma prawa? To jest raczej pytanie, jakich praw nie ma. No, nie ma sobie jeszcze prawa sama przygotowywać jedzenia, ani nastawiać prania, ale wszystkie inne sprawy, które są w zasięgu jej możliwości, dość niskiego psa, posiada. Posiada prawo budzenie nas o każdej porze dnia i nocy, jeżeli chce wyjść na spacer. Posiada prawo przytulania się i posiada prawo bycia otaczaną miłością. Prawo do bycia otaczanym miłością. To chyba podstawowe prawo naszych pupili i zwierząt, ale będziemy o szczegółowych prawach i o zmianach w prawie dotyczących zwierząt mówili po godzinie 7. Teraz Animal, Def Leppard.